Middernacht, het begin van vrijdag 14 januari. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond 3 vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Amerikaans Hoge Rechtshof zet een streep door de wet waarmee bedrijven met meer dan 100 werknemers een vaccinatie- en testplicht zou kunnen worden opgelegd. De wet, die bij goedkeuring voor meer dan 84 miljoen Amerikanen zou gelden, was bedoeld om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken. Maar het Hof vindt dat de regering Biden zijn bevoegdheden te buiten gaat met de wet, omdat er geen juridische basis is voor een verplichting. Het Hof is wel akkoord gegaan met een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers die voor de Amerikaanse overheid werken. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. In mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De Raad van Commissarissen van KLM zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. Volgens de ondernemingsraad komt het bericht over zijn vertrek hard aan. De OR zegt dat Elbers zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Bij moederbedrijf Air France KLM was Elbers minder populair. Hij zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. En de Nederlandse handballers zijn hun tweede EK begonnen met een stunt. Voor het oog van ruim 20.000 Hongaren werd het gastland met 31-28 verslagen. Kai Smits was met 11 doelpunten de man van de wedstrijd. De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst mee aan een EK en werden toen 17e. En dan het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot nabij het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich ook even zien. De temperatuur ligt dan tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Amerika kent iedereen het verhaal. Probeert ook iedereen zichzelf ergens in de stamboom als nazaat te herkennen. Nazaat van de Pilgrim Fathers. En als dat allemaal waar is, zouden bijvoorbeeld George W. Bush en Barack Obama verre familie van elkaar zijn. In het land waar ze ooit vertrokken, Nederland, is die geschiedenis toch minder bekend. De geschiedenis van de Pilgrim Fathers. De stichters van wat later de USA zou worden. Er zit natuurlijk ook een hele andere kant aan die al helemaal niet zoveel verteld wordt. Die van de oorspronkelijke bewoners, de Wampanoag, die er ook niet om gevraagd hadden en die aanvankelijk nog best vriendelijk waren tegen de Pilgrims. Uiteindelijk zou hun bevolking gedecimeerd raken. Leo Blokhuis die duikt in een tv-reeks in het kielzog van de Mayflower. Dat was het schip in die geschiedenis. Gaat van Engeland naar Leiden. Komt terecht in Massachusetts. Dat is de plek waar ze aan land kwamen. En Leo Blokhuis die toont zich een energieke gids vol kennis en enthousiasme. Hij neemt de kijker mee. Ineens dacht ik, zou die op zijn vader zijn gaan lijken? Leo Blokhuis, geboren 1961, werd vooral bekend als lopende muziekencyclopedie. Maakte vele programma's, schreef ook vele boeken, maakte ook theater. Het gaat vaak over muziekgeschiedenis of geschiedenis in algemene zin. En hij heeft natuurlijk ook een eigen show op zondagavond op NPO Radio 2. Leo, welkom. Dank Leuk je dat wel. Je er bent. Wat een ronkende aankondiging, zeg. Ben je op je vader gelijken? Ja. Ja, daar ben ik helaas pas achtergekomen, voor mezelf achtergekomen toen hij al overleden was. Maar ik heb in ieder geval het enthousiasme van mijn vader. Mijn vader was een enthousiast verteller. En bij mij zat dat altijd meer in de muziek waar hij niet zoveel mee had. Dus hij begreep het lang niet altijd waar ik mee bezig was. En ik ben na zijn dood eigenlijk pas geschiedenisprogramma's gaan maken voor KRO en NCRV. Maar dat had hij leuk gevonden als hij dat had gezien. Hij had dat zo fantastisch gevonden. Ja, ja, dat vind ik een teer onderwerp ook. Dat vind ik echt jammer. Dat vind ik echt heel jammer. Alsof je als kind... Ik ben 60 net geworden, maar die erkenning, maar ook die goedkeuring, dat is het eigenlijk meer. Dus ook graag nog even had willen voelen. Papa, had je dit nou maar gezien, dat gevoel? Ja, echt dat gevoel. Zo ja, van... je had dat aan in het boek over de jaren 80, dat jullie dan rondreizen. en dat hij eigenlijk overal waar jullie even stoppen wel een verhaal weet bij een kerk of een plek of een stadje. Ja, Ik heb eens één vakantie, had ik zelf een auto, reed ik achter hem aan, ging met hun mee met vakantie. En dat is heel slecht te doen, want je merkte meteen wanneer hij zat te praten, dan liet hij zijn gas los. Ging het steeds langzamer. Maar hij zat echt met wijde gebaren, gesticulerend zat hij te vertellen. Hij was heel erg gefascineerd van kerkgeschiedenis, van geschiedenis in het algemeen. En vooral ook in combinatie met de plekken waar dat dan gebeurd was. Dus dan zag hij een naam op een bordje en dan kwam er weer een of ander verhaal of een anekdote die hij ergens gelezen had of geleerd. Dus ik ben heel erg zo opgevoed van een vader die, als die ontspannen was, in de auto ging zitten en een stuk met ons ging rijden. Wij woonden in mijn jonge jaren op de Veluwe en dan kon je redelijk snel Duitsland in. Dat vond hij dan het allerleukst. En dan, nou, die had overal verhalen. Dat is echt prachtig. Jammer dat hij het niet meer heeft meegemaakt, dit. Ja, dat is dat die jammer, goedkeuring ja. of erkenning, wederzijdse erkenning ook wel. Want binnen ons gezin, ik kom uit een groot gezin, ik ben 1 van 8, was ik ook de meest afwijkende eigenlijk. Ik was zo voor die muziek als puber en als tiener en als 20er ook bij ons in huis. Ik wilde eigenlijk altijd naar muziek luisteren waar mijn ouders alleen maar de gevaren van zagen. En ik was in die zin meer het zorgenkindje, zeg maar. En dat wordt op een gegeven moment ook een soort bijna geuzeachtig status die je dan in zo'n gezin krijgt. Dus ik heb dat ook wel, het was gewoon zo. En ik had daar niet per se moeite mee. Maar als je later ziet, ik heb hem nooit echt goed mee kunnen nemen op de reis die ik heb gemaakt. In mijn interesses. Dat lag gewoon zo ver buiten zijn belevingswereld. En als je dan op iets latere leeftijd dingen ontdekt die veel dichter bij zijn wereld lagen, dan is het jammer dat je... Het gaat er niet eens alleen om de goedkeuring of zo, maar ook dat je echt even weer kunt connecten. Als het ware. Ik heb daar... Dat is wel een element wat ik wel een lastig dingetje aan mijn leven vind. De vorige keer dat ik met jou mocht praten was het over een roman die ik geschreven had, waar dat ook eigenlijk een groot thema was, dat je op een gegeven moment als kind het echte gesprek met je ouders kwijt kunt raken. En dat gevoel heb ik gehad. Dat zit in dat boek heel erg. En dat is een heel erg het meest autobiografische deel van dat boek. Dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe je jouw interesses, en dat je heus ook wel een doordachte weg volgt, maar hoe je die goed uit kunt leggen. En dat gesprekken uiteindelijk bij wijze van spreken stranden op het doornemen van je agenda en je, hoe is het op je werk, weet je wel. Maar waren ze niet trots? Want ondanks dat ze die muziek misschien niet begrepen of er gevaren in vermoeden, hebben ze toch wel gezien hoe ver je de wereld in kwam. Dat zouden ze zeker zeggen, dat ze trots waren. Maar het was altijd een soort bezorgde trots. Van, gaat het wel goed met die jongen? Gaat hij niet veel te ver van de omgeving waar wij hem opgevoed hebben vandaan? En heel lief hoor, dus het is geen wrok of zo wat ik heb. Maar ik vind zelf dat we een diep contact daarin wel al vrij vroeg kwijtgeraakt zijn. Dat je sommige onderwerpen maar niet meer aansnijdt, omdat je toch niet meer weet hoe het uit moet leggen. En, ja. Uit elkaar gegroeid, maar ja. Niet echt met conflict. Nee, helemaal nooit, niet. Nooit een clash gekomen. Nee. Terwijl er wel dingen zijn gebeurd in jouw leven waar een conflict uit had kunnen komen. Ja, er is... Ja. Zeker, zeker. Ach, nee, het was ook niet helemaal rimpeloos, zeker niet. Maar nooit echt een... Maar ik heb niet per se zin om dat helemaal op te rakelen. Maar het dichtstbij echt een hele heftige clash kwamen we toen ik ging scheiden. Dat was voor hun dat was zo'n ingewikkeld verhaal. Dat was echt wel heel pijnlijk en lastig voor iedereen. Maar ook in mijn relatie naar mijn ouders toe. Maar verder... verder heb je meer het idee dat het als een soort zand. Je wilt iets vastpakken en uiteindelijk heb je heel weinig meer om echt. Dan glijdt het zo tussen je vingers door. En dan ineens zijn mensen er niet meer en dan kan het niet meer. Ja, zo gaat het, ja. Hoe kan het eigenlijk dat muziek jouw ding is geworden? Waarom werd jij zo bezeten door die muziek? Ja, daar heb ik zelf heel veel over nagedacht. En ik kan daar wel hele rationele verklaringen over geven. Maar uiteindelijk kan ik het alleen maar vergelijken met... ja, hoe kan het dat ik zo stapelverliefd op Ricky geworden ben... terwijl er zijn zoveel vrouwen, bij wijze van spreken. En ik kan daar heel goede argumenten voor geven. Hoe fantastisch zij is en hoe mooi en hoe goed we passen en weet ik het wat. Maar het houdt ook iets heel erg irreëels. En voor mij ligt het daar een beetje. Maar ik herkende in de muziek een hele emotionele vorm van communicatie. En ik kwam uit een omgeving waar emoties eigenlijk lastig waren. Het middengereformeerdendom, als ik het zo mag zeggen, dat is een... Dat is een stroming die zich heel erg vasthoudt aan het woord en aan de ratio van het verhaal. Een kerkdienst, een protestantse kerkdienst, is een leerdienst. Is niet zoals een katholieke dienst een mis, wat een beleving veel meer is, een viering. Een protestantse dienst is eigenlijk gewoon een verhaal van in die tijd 30 tot 40 minuten en wat liedjes eromheen en een gebed. Ik denk, als ik daar nu op terugkijk, dat ik dat wat mij het meest aansprak is dat het meest aansprak dat het zo'n emotionele vorm van communicatie is. Dus wat eigenlijk miste, de emotionele communicatie, dat kon heel rechtstreeks via die muziek. Ja man, ja. Muzikanten die gewoon dingen tegen jou zeggen. Gewoon, je bent alleen op de kamer met ze. En ze spreken voor je gevoel. Het snijdt recht naar binnen. David Bowie praat met jou. Of, ja, bij wijze van spreken. Ja. Die zegt zulke verstandige dingen. En ik heb later ook wel, dat vind ik ook zo mooi... Als je wat somber voelt en je gaat dat zelf onder woorden brengen... dan is dat zo ongelooflijk pathetisch. Maar als je er een liedje bij pakt en het is in een mooie melodievorm gegeven... dan kan het gewoon, weet je wel. Dus je kunt ook zo lekker 3-4 minuten even meegaan in dat grote gevoel... met veel te grote woorden en dan weer ademhalen zo van... hé, dat hebben we weer gehad, bij wijze van spreken, snap je? Dus dat, ik vind dat ook nog altijd vind ik dat een hele mooie... functie van muziek. Dat het je zo bijna onbekommerd mee kan sleuren in een hele grote vreugde, in diep verdriet, in grote onzekerheid. En dat binnen de afgebakende tijd dat een liedje duurt. En de niet-rationele kant van het leven, die misschien ook deels wel een rationeel element in zich draagt, is toch altijd interessanter dan de strikt wel rationele kant van het leven. Dus als je zegt, het is zoiets als dat ik verliefd werd op mijn vrouw, Ricky. Ja. Dat stond buiten jezelf. Daar had je geen invloed op. Ja, mooi is dat. Hè? Ja. Ja, en ja. Het kwam ook ongelegen. Het was ook een totale verrassing, maar het viel niet te weerstaan. Ja. Je moest eraan gehoorzamen. Ja. Ja, dat was met muziek eigenlijk ook zo. Als ik was namelijk ook geen herrieschopper. Ik had ook helemaal geen behoefte om lekker dwars te zijn thuis of zo. Ik ben volgens mij helemaal geen lastige tiener geweest, de puber. Maar de aantrekkingskracht van muziek was zo groot... dat wat mijn ouders er ook over zeiden, dat ging nooit meer loslaten. Dat was een irrationele kracht, ja. Maar dat zijn de mooiste, in wat je net al zei... dat zijn natuurlijk de mooiste krachten in je leven. Dat geldt in geloof ook voor een heel groot deel. Veel van die verhalen gaan over hoe om te gaan met de irrationele kracht. Of je dat nou de hand van God noemt of niet. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het geloof voor velen zelf een irrationele kracht is. Ja. In bepaald opzicht. En daar zit vaak heel erg de dogmatiek omheen. Hoe je omgaat met dat irrationele. Ja, precies. En dat is voor mij is dat wel een lastige weg geweest. Want ik kom dus uit een omgeving waar geloof best wel rationeel beleden wordt. Waar het heel intellectueel was ook. Waar het ook intellectueel was. Ik kom uit een tijd dat er mensen serieus bezig waren... om wetenschappelijk aan te tonen dat een scheppingsverhaal best aannemelijk kon zijn. Waar alles... alles heel letterlijk opgevat werd. Het lastige is, wat voor mij in mijn leven altijd geweest... is dat je dan naar een heel dogmatische vorm van geloof gaat. En dit bedoel ik, dit gesprek zeg maar... heb ik nooit echt goed met mijn vader kunnen voeren. Van pa, hoe sta jij daar eigenlijk in? Ja. Ben jij nog gelovig, zou je jezelf zo definiëren eigenlijk nu? Ja, ik zou me nog wel zo definiëren, maar wel op een hele andere manier dan waarin ik daar opgevoed ben. En voor mij is het wel veel minder concreet, zeg maar, als dat het was. Maar ik vind het toch nog altijd ook wel mooi om aan de oude verhalen vast te houden en daar de waarheid in te zoeken. de traditie betekent nog wel iets voor je. De verhalen waarmee je bent opgevoed. Ja, het zijn prachtige verhalen sowieso. Ook al zou je ze los van je geloof koppelen. Onze halve cultuur is erop gestoeld eigenlijk. Het is alleen om die reden al is het goed om ze tot je te nemen. Maar voor mij vormen ze een onlosmakelijk deel van wie ik ben. En ik heb een tijdje geleden losgelaten om te proberen te ontrafelen wat ik daar wel of niet precies van geloof. Want ik vind dat zelf niet zo heel erg interessant. Maar het blijven inspirerende verhalen voor mij. Maar of het waar is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nou, waarheid is als het werkt voor jou, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Als voor iemand waarheid is dat hij of zij na de dood opstaat en in de hemel verder leeft, dan is dat zijn werkelijkheid. Daar kan je geen discussie over voeren, begrijp je? Er is niet een soort wetenschappelijk experiment te bedenken waarbij we dat kunnen aantonen of niet. Nee, dus dat zijn andere dimensies in waarheid dan het feit dat ik hier een glas water met een weglopend prikje erin voor mijn neus heb staan, zeg maar. Het is een andere vorm van waarheid, maar ik ben wel steeds meer waarde gaan vinden in waarheid, in verhalen. Een verhaal bevat iets waar je iets mee kunt, zei hij heel vaag. Begrijp je wat ik bedoel? Een verhaal kan een les of een houvast bieden in je leven. Dat vind ik eigenlijk veel interessanter om dat daarin te vinden dan om te ontrafelen of iets wel of niet echt gebeurd is of zo. Verhalen zijn indrukwekkender dan droog opgezomde feiten, denk ik. Ja, nou ja, en als je het naar de Bijbel kijkt, Jezus communiceerde zelf in verhalen. Al die gelijkenissen van hem, al die verhalen over de goede herder en weet ik het wat allemaal, dat zijn ook verhalen om iets uit te leggen en om zijn punt te maken. Het is een prachtige vertelvorm. Je zou bijna zeggen, het zijn bijna liedjes. Liedjes kunnen ook zo mooi de waarheid bevatten. Er is een enorme verwantschap tussen het gebruik om liedjes te vertellen en het preken. Ja. Of het hebben van een religie. Ik zie dat eigenlijk bijna als hetzelfde. Maar dan kom je wel dat je het een soort cultuur goed bent gaan vinden. Ja, maar is dat dan ook geloven dat er een God is en een verlangen naar een hiernamaals? En een geloof in goed en kwaad en dat er ergens ooit een afrekening zal zijn met de kwaden. En dat het allemaal goed zou komen. Nou, dat is wel een diep verlangen natuurlijk. Alleen, of tenminste, dat het allemaal goed zou komen vooral. En de afrekening vind ik al niet eens meer zo heel interessant. Dat kan ik ook alleen zeggen, denk ik, omdat ik zelf nooit heel erg slachtoffer van een heel groot kwaad geweest ben. Maar Ik ben een beetje kwijtgeraakt dat ik vind dat er allerlei dingen afgestraft moeten worden of zo. En het hiernamaals, want wat je tegen religie kan hebben is dat mensen het aardse leven als een soort wachtkamer zien. Een voorportaal. Ja, en daarom ben ik daar niet meer mee bezig. Ik ben daar heel nadrukkelijk mee opgevoed. Ik ben er niet meer mee bezig. Ik kan het niet zeggen of het wel of niet zo is. Mijn ouders zijn allebei overleden. Waarbij we elkaar beloofden dat we elkaar weer zouden zien, zeg maar. En op dat moment werkte dat. En ja, heel plat gezegd, ik zie wel. Het zou mooi zijn als het zo was, toch? Het zou toch fantastisch zijn. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je een dramatischer sterfgeval hebt dan je ouders die op redelijk hoge leeftijd overlijden, dat je houvast is in je leven. Dat er weer bij wijze van spreken contact is. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ik heb het gewoon eigenlijk niet zo nodig gehad op die manier. En ik ben ook niet bang om dood te gaan, want het is volgens mij ook vaak een soort doekje voor het bloeden, zeg maar. Ja, bijna een soort placebo. Dat je zegt van, nou ja, ik snap dat je bang bent, maar ik durf dat niet zo hard te zeggen als jij het niet doet. Maar dat is los van of het waar is of niet, is dat wel het effect natuurlijk. Anders is het ook wel moeilijk om ermee om te gaan als het helpt. Ja. Nou ja, prima toch? Ja, precies. Ja, dat. Je hebt er wel goed over nagedacht, maar dat is allemaal natuurlijk het product van een enorme crisis waarbij je een andere man bent geworden dan je altijd dacht te zijn. Ja. Wanneer ben je jezelf het meest kwijtgeraakt in je leven? Dat je echt niet meer wist wie je was en waar je voor stond? Nou, ik heb niet het gevoel van een diepe crisis gehad te hebben. Ik ben daar niet iemand geweest die op wat ik net, behalve wat ik net zei, namelijk dat ik een keer gescheiden en hertrouwd ben, ben ik niet iemand geweest die die zich in een reactie ergens op helemaal de andere weg is ingeslagen. Of bij mij zijn die dingen wat geleidelijker gegaan. Ik ben ook helemaal niet. Ik ben eerder conflictmijdend dan conflictzoekend en zo. Dus dus dat was de irrationele hand die jou uiteindelijk daartoe leidde. En dat is bij iedereen een conflict. Maar ja, jou ook een botsing met het geloofssysteem waarin je had geleefd. Ja, maar ook. Ik zou het ook raar vinden dat als je als kind van 5, 6, 7, 8 uur verhalen hoort en dat nooit ontwikkelt in de rest van je leven of zo. Ik vind het ook normaal dat je over dingen nadenkt. Je leest, je ziet films, je leest boeken, je hoort muziek en alles, je voert gesprekken en alles beïnvloedt. In mijn geval in ieder geval niet dat iemand mij op één avond ineens een hele andere afslag laat nemen. Maar alles werkt toch mee aan een verdieping van de manier waarop je in het leven staat en naar die zaken kijkt. Alles vormt je uiteindelijk. Ja, vind ik wel. Dat hoop ik. Dat is het mooiste. Dat zou het mooiste zijn in ieder geval. Dat hoop ik. Dat als ik met jou zit te praten, dat de vragen die jij nu stelt, dat die mij weer nog beter laten nadenken over een aantal dingen. En misschien dat jij ook nog eens nadenkt over dingen die ik zeg. Niet dat ik bedoel jou nu te beïnvloeden daarin, maar dat is een ontmoeting. Het zou jammer zijn als we allebei totaal statisch zo'n ontmoeting ingingen en uitkwamen. Ja. Onbewogen. En dat is eigenlijk wat een te dogmatisch geloof van je vraagt. Nou, laat je niet verleiden, laat je niet sturen. Dus de hand van de duivel, die probeert je op andere gedachten te brengen. Zit bij de atheïsten vaak ook niet veel beter in elkaar, hoor. Die zijn ook gewoon stoïcijns in hun straat. Ik denk misschien dat iedereen wel. Hoe je ook opgevoed bent, je komt ergens vandaan. En of je hebt een radicale keuze gemaakt, of het vergt veel energie om je daar verder in te ontwikkelen, zeg maar. Dat klinkt net alsof ik daar heel tevreden mee ben of zo. Maar ik zie wel om me heen dat niet overal even nadrukkelijk gebeurt. Maar je vrienden en de mensen met wie je graag praat, daar kom je verder mee. En als je niet meer verder komt en als je op je 12e op categorisatie bepaalde lessen gehoord hebt, en dat is het, en zo zit het leven in elkaar. Laat ik het zo zeggen, voor mij werkt het niet. Dan heb je niet ten volste geleefd, nee. In ieder geval op dat vlak niet. Nee. Maar wanneer ben je het gelukkigst? Om 5 uur. Elke dag 5 uur. Ja, yes, de 5 zit in de klok. Het is zo'n goede tijd dat het niet allemaal niet per se meer hoeft. En ik ben een tamelijke junk als het om werken gaat. Ik doe dat vaak thuis. Ik moet dat vaak thuis doen. En Ricky is ook vaak thuis aan het werk of om huis aan het werk. En dan dat doen wij fysiek een eind gescheiden van elkaar. Want die gelukkige omstandigheden hebben we dan. En zo 5 uur, 5:30, dan kun je elkaar weer opzoeken. En dan ga ik een beetje koken. En dan begint het leven. Nou man, dat vind ik echt zo'n moment. Dat vind ik nog mooier dan laat in de avond. Dat vind ik zo'n moment dat je even even een praatje maakt, bij wijze van spreken, de dag doorneemt als het ware. Misschien een drankje of geen drankje, of tenminste of een glas water of een thee, weet ik veel. Maar het fijnste een wijntje en dan even gaan zitten. Dat vind ik echt. En dan kan het best zijn dat ik 's avonds, dat gebeurt vaak, dat ik daarna weer aan het werk ga of zo. Maar dat vind ik echt een heel fijn moment. En ik vind het ook een heel fijn antwoord. Want je had ook kunnen zeggen, nou, als ik op een zeilboot zit in een Griekse baai en iedereen is er en we hebben de hele dag gevaren en die zon gaat zo onder en we drinken een glas, weet ik veel wat we drinken. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel schaars geluksmoment. Heb juist gewoon elke dag 5 uur, is die gelukkig. Dan moet je me bellen als je me goed wil spreken. Nee, tuurlijk, ik hou heel erg van vakanties en dingen zien en zo. Maar eigenlijk, nee, dat zou ik wel heel moeilijk vinden als ik in september weer moet wachten tot eind juli volgend jaar dat ik weer gelukkig ben of zo. Ja, zo moet het niet werken. Vakantie is in die zin enorm overschat. Als je daar je geluk uit moet halen. Ja, ik ga er wel lang op, zeg maar. Ik ben wel zo iemand die dan filmpjes maakt en dat ook even monteert met de muziekje eronder. En dan kan ik best wel eens even lekker naar terugkijken. Ja. En dan heel lang kiezen wat het muziekje moet zijn. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Nou. Had je die muziekjes in deze serie ook zelf gekozen? Ik heb me er wel mee bemoeid, ja. Maar uiteindelijk zit iemand dat te monteren. En dan gaat hij ook in de flow waar in dit geval hij zit. En ja, sommige dingen duw ik er met een schouderduwtje dan toch wel echt in. Dat ik dat heel belangrijk vind. Maar ja, uiteindelijk is de editor en de regisseur, dat zijn toch de mensen die daar de finale keuzes in maken. Want er zijn ongelooflijk veel liedjes gemaakt over Pilgrims en Pilgrim Fathers. En, ja, maar niet allemaal even smaakvol. En ik vind uiteindelijk wel dat de serie smaakvol moet zijn. Dus dan heb ik op een gegeven moment heb ik liever een liedje van Bill Fay, wat muzikaal en in een lichte melancholie in de tekst de goede sfeer geeft. Waarvan ik vind dat die past bij de beelden en het verhaal dat we vertellen. Dan dat ik een of andere folkzanger een Iers traditioneel liedje hoor zingen over zijn grootouders die gaan pelgrimeren of zo. Maar ik vind... Liever een leuk liedje dan een toepasselijk liedje in die zin. Nou ja... Als je zegt toepasselijk, dan bedoel je textueel toepasselijk. Maar ik kan een liedje nooit alleen als tekst zien. En ik vind ook, voor mij hoeft het ook niet zo banaal één op één te zijn. Ik hoor nu Pilgrim, dus het past in dit programma. Nee, het gaat ook om sfeer en om wat. Een liedje brengt je ergens in je hoofd of in je gevoel. En dat is mooi als dat aansluit bij waar we met het verhaal heen gaan. We gaan luisteren naar Otis Redding. Yes. Want je hebt je jongste zoon vernoemd naar Otis. Ja. En nou ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe zeer je die muziek waardeert. Ik waardeer die muziek zeer. Overigens is dat een naam die Ricky, mijn vrouw, verzonnen heeft. Ik had het zelf niet eens, ik was er niet eens opgekomen. Maar ik vond het wel meteen een prima naam. En we vinden het een leuke naam omdat we Otis allebei heel erg goed vinden. Otis Redding, maar het is ook een lekkere naam. Gewoon, het is een simpele naam. Otis is twee lettergrepen, dat is perfect. Ja, dat is perfect. En in het Engels klinkt het niet heel anders dan in het Nederlands. Het is geen Michael of Michael of zo, weet je wel. Het is gewoon helder, Otis. Ik vind het goede naam, hoor. We gaan luisteren naar Try a Little Tenderness. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft word spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. Otis Redding en Leo Blokhuis die zit tegenover mij vanwege een tv-serie die hij heeft gemaakt in het kielzog van de Mayflower over de geschiedenis van de Pilgrim Fathers. Ja. Waar we het zijn toch... pilgrims tegenwoordig. Hè? Pilgrims, je mag niet meer vaders zeggen. Nou, er waren evenveel vrouwen en zelfs ook kinderen aan boord. Oh ja, ik denk niet dat die heel veel inspraak hadden in het dagelijks leven. Nee, maar dat maakt niet uit. Ze waren er al. Ja. Ze waren nou ja, goed. Nee, ik snap het. We moeten dat... netjes benoemen. Nou ja, in Amerika is dat echt wel een ding. Ik kwam in Engeland, daar had je nog de Pilgrim's Father Club pub. Ergens in Noord-Engeland. Maar in Amerika hebben ze het echt alleen maar over pilgrims nog. Ja, dat moet even gelijk getrokken worden. Maar als we dan toch dingen een beetje aan het huidige tijdsgevricht gaan aanpassen, dan is die geschiedenis als geheel natuurlijk meteen heel, heel gevoelig komen te liggen. Ja, zeker. Ja. We hebben het wel geleerd op school en in onze... onderwijs, zeg maar, als mediaconsument krijg je het ook wel mee. Maar het ging eigenlijk altijd over dat witte perspectief van mannen op zoek naar vrijheid en een nieuw leven op een boot. En wat dapper waren ze en wie waren dat eigenlijk? En The Birth of a Nation is het natuurlijk geworden. Ja. Maar van wie was dat land eigenlijk? En de ontvangst is eigenlijk veel spannender. Ja, en dat is in Amerika is dat echt wel. Zit daar wel veel ontwikkeling in. En de laatste paar jaar is daar veel meer beweging in gekomen. En wij hebben voor de serie hebben we ook met vrij veel Wampanoag mensen gesproken. Dus dat is de oorspronkelijke stam die in het gebied wat zij New England nogal opportunistisch noemden. Maar ja, daar woonden gewoon mensen en die woonden daar al 12.000 jaar. En De Wit-Amerika viert dat er 400 jaar Europeanen op het continent wonen. En de Wampanoag-stammen, wat er nog van over is, die hebben een National Day of Mourning op de dag dat Amerika aan de Thanksgiving-kalkoen zit. Dus daar zit wel een grote kloof in. Dat herdenken ze daadwerkelijk, de aankomst van de Pilgrims? Nou, De Mayflower is zo iconisch geworden. Dat is ook een beetje een construct. Want het was niet het eerste Europese schip wat naar Amerika ging. Maar het was wel het eerste schip waar ook vrouwen en kinderen aan boord zaten. Vandaar dat ik je net ook een beetje corrigeerde op dat Pilgrims. Want je had bijvoorbeeld Jamestown. Daar was ook al een Amerikaanse kolonie. Of een Engelse kolonie. Maar dat was echt een kolonie zoals wij ze ook in Suriname hadden en zo. Sterker, zoals wij ze ook aan de Hudson Rivier in Nieuw Amsterdam, wat nu New York is, hadden. Dat was gewoon een durf investeerders en vrij agressief kapitalisme wat daar eigenlijk bedreven werd. En bij de opvarenden van de Mayflower zat die drijfveer er ook achter. Want dat was de manier om zijn overtocht te betalen, om daar namelijk een plantage te beginnen. En dan je daar te vestigen. Alleen bij hun zat er ook een religieus component in. Zij voelden zich niet thuis in de Church of England. En de Church of England had een hoofd en dat was de koning. En als je daar niet mee eens was, dan was je dus... Dat was ongehoorzaamheid aan de koning. En dat kon je duur komen te staan. Dat is voor hun op een gegeven moment een reden geweest om het land te ontvluchten en naar het wat vrijer denkende en wat veelkleuriger Nederland te gaan. Even in Amsterdam en uiteindelijk in Leiden. Wat echt een bruisende stad was in die tijd. Nog steeds natuurlijk, maar toen... Ik woon er, het valt wel mee hoe bruisend het is. Toen was het echt een belangrijke stad door de lakenindustrie. En daar zaten sowieso veel arbeidsimmigranten in Leiden. En die Engelsen die waren daar van harte welkom. En die mochten ook wel hun eigen geloof beleiden daar. Alleen ze mochten geen kerk zelf neerzetten. En uiteindelijk was het niet een hele erg grote groep. En die mensen die maakten zich ook wat zorgen over of ze... Nou ja, die kinderen die begonnen al Nederlands te spreken en zo. Ja, die gaan natuurlijk gewoon op in zo'n stad. En zij hadden wel een heel hoog en religieus ideaal. Een redelijk straffe vorm van kerk zijn en van geloof beleven. En zij hebben bedacht, we gaan naar een wit canvas, zoals dat zelf Noord-Amerika noemde. En daar kunnen we gewoon helemaal onze eigen kolonie stichten. Een onbeschreven blad. Dan kunnen we doen op de manier waarop wij het willen. En dat was wel een nieuwe dimensie in die vaarten die over de Atlantische Oceaan gingen. Dat daar gewoon hele gezinnen mee gingen. Dat was wel nieuw. En in die zin is het wel een grote stap geweest. Maar Amerika is die Mayflower pas heel erg iconisch gaan vinden in de 19e eeuw, in de tijd van de burgeroorlog. Toen Amerika tot het bot verdeeld was in Noord en Zuid, pro-slavernij en tegenslavernij, zeg maar. En toen is er bedacht, hoe krijgen we dit land? We moeten toch weer met elkaar verder. Hoe krijgen we dit bij elkaar? Wij hebben een gezamenlijke geschiedenis. Wij hebben een verhaal nodig. Een verhaal nodig. En dat is het Mayflower verhaal geworden. En wat ze toen eigenlijk vooral eruit gepikt hebben. De Mayflower kwam in 1620 daar aan. In het eerste jaar is de helft van de opvarenden heeft dat niet overleefd. Want ze kwamen in de winter aan. Alles ging mis, zeg maar. Maar na een jaar hadden ze hun eerste oogst. En dat hebben ze gevierd met een feestmaaltijd. En dat noemden ze een Thanksgiving. En daar zijn ook oorspronkelijke bewoners bij gekomen. Dat was een groot samenzijn. Waarin ze 2 dagen de oogst gevierd hebben met elkaar op Thanksgiving. En in de 19e eeuw hebben ze gezegd, kijk, toen leefden we nog in vrede met de Native Americans. En toen was alles pies en vree. En dat is het begin. En toen waren we. Dat is het begin van onze machtige natie. En daarom is Thanksgiving. Toen is Thanksgiving pas als een echt Amerikaanse feestdag omhoog gekomen. En ik heb wel eens gehoord, maar dat is misschien Leidse mythologie, dat ze die traditie een beetje hadden afgekeken van 3 oktober. Ja. Leidens ontzet. Ja, precies, Leidens ontzet. Aan één kant die feestmaaltijd, de haring en wittebrood, geloof ik, hè, in Leiden. Of niet? Is dat niet? Haring, wittebrood, hutspot, ja. Suikerspinnen, heel veel bier. En bier dronken ze ook, want dat was gezonder dan water in die tijd. Maar volgens mij zit er ook gewoon. Er wordt al sinds jaar en dag in heel Europa in kerken een biddag en een dankdag voor gewas gehouden. Ik ging vroeger op donderdagavond naar de kerk ergens in november en dan was het dankdag voor gewas. Een soort oogstdag eigenlijk. Ja, een soort oogst. Danken voor het oogst en bidden voor de oogst weer in het voorjaar. Dus dat is ook op zich al een hele oude gewoonte. En die pilgrims die hadden wel meer Thanksgivings. Die deden ook een Thanksgiving nadat ze een bloederige slag hadden gewonnen. Waarbij weer zoveel oorspronkelijke bewoners waren afgemaakt. Dus dat was niet allemaal even netjes. En die vrede was ook. Ja, die was helemaal niet zo idyllisch als dat die voorgeschoteld wordt. Maar Thanksgiving is op deze manier nauw aan de Mayflower verbonden. En aan Plymouth, het stadje waar ze uiteindelijk hun eerste plantage begonnen zijn. Dat is dus voor de oorspronkelijke bewoners is dat een dag die eigenlijk heel pijnlijk is. Want zij vieren daar het feit dat zeg maar de Europeanen, de Engelsen, Amerika hebben overgenomen. En dat is voor de oorspronkelijke bewoners de dag dat het allemaal misging. En dat 90% van de oorspronkelijke bewoners zou binnen een aantal decennia na aankomst niet meer leven. Ja, daarvoor was er al een begin aan gemaakt. Want er waren al dus mensen verkenningen geweest. En het gebied was al door Engelsen in kaart gebracht. En er waren ook vissers geweest die daar hadden gewerkt. En die hadden Europese ziekte meegenomen, waar wij niet per se meteen dood aan gaan, omdat dat hier wel rondgaat. Maar dat was de Europese variant, bij wijze van spreken. Ja. En daar waren de oorspronkelijke bewoners van Amerika, die waren daar helemaal niet bestemd tegen. Dus tegen de tijd dat de pilgrims daar kwamen, was 80% was al weg. En dat schrijft William Bradford, de eerste gouverneur, die beschrijft dan in zijn memoires, beschrijft hij dat godsvoorzienigheid was. Dat het land beschikbaar was, zodat zij daar hun geloofsgemeenschap konden stichten. Een element wat altijd wel in die brieven zit van vroege bewoners van Amerika. Dat is het opscheppen over hoeveel land je hebt, over hoeveel er te jagen valt, hoeveel er te vissen valt. Eigenlijk dat je er op hele grote voet kan leven. Dat is iets wat altijd in het Amerikaanse genoom is blijven zitten. Van hier kan je op grote voet leven. En dat is eigenlijk heel raar, want toen de pilgrims daar aankwamen in november, 23 november zijn ze uiteindelijk bij Plymouth aan land gegaan, 1620. Dat is een periode dat de oorspronkelijke bewoners, wat daar nog van over is, niet aan de kust gaat wonen, want het is veel te koud en de zeewinden en zo, die trekken zich wat terug het land in. En die komen in het voorjaar komen ze weer dat beweegt een beetje mee met de seizoenen. En de Wampanoag, die bezitten ook geen land. Die hebben het helemaal niet. Dat landbezit is een heel raar concept voor hen. Want zij zijn van het land. Het land is niet van hun, zij zijn van het land. Een heel andere manier van leven met de natuur. Ja, een veel natuurlijker manier ook. Om veel meer bewust van de afhankelijkheid van de omstandigheden waarin je woont. En er komen er een paar van die mensen met van die gekke pakjes aan. En die zetten ineens een paar palen neer. En die zeggen, dit is van ons. Hoezo is dat van jullie? En dat was al meteen frictie eigenlijk. Na aankomst. En er was één stamhoofd van de Wampanoag. Die ook gedacht heeft van, als die gasten hier zitten, dan kan ik mijn rivaliserende stammen, want dat was daar natuurlijk ook gewoon aan de hand. Als ik hun nou aan mijn kant krijg, dan kan ik ook zeggen van, kijk uit, want anders laten ze weer een ziekte los en zo. Die heeft ook zijn... Die dacht zijn voordeel ermee te doen. Ja, en dat heeft hij ook wel gedaan. En dat is dan het verhaal van dat er in vrede samengeleefd is. Maar dat was met één stam. En de rest had het absoluut zwaar in die tijd. Het is wel interessant. Het zijn twee manieren van leven die je dan tegenover elkaar kan stellen. Maar je moet het natuurlijk ook niet idealiseren. Ze hadden ook oorlogen. Zij hadden ook factiestrijd. En waren ongetwijfeld ook vervuilend. Maar de beverstand is een aardige indicatie van wat de pilgrims kwamen doen. Ja. Er was na in de mum van tijd geen bever meer over daar. Dus het is veel verspillender, egocentrischer, inhaliger, agressiever. Ja, ja en ook maar land ook uitputten. Weet je wel, er was ook geen idee. De Indianen wisten hoe je daarmee om moest gaan. En die verplaatsten hun akkers. En zij gingen door op dezelfde. En dan put je ze uit, weet je wel. Ze hebben aanvankelijk heel veel van de oorspronkelijke bewoners moeten leren hoe je met respect met het land omgaat. En hoe je de boel niet uitput. Nou, met de bevers is dat niet gelukt. Dat beververhaal, dat toont ook, zeg maar, wat ik net al zei, dat vroegkapitalistische systeem. Want ze hadden dat ook nodig, want zij waren eigenlijk op de pof naar Amerika gegaan. En zij hadden gewoon investeerders in Londen zitten, die gewoon eieren voor hun geld wilden hebben. Die wilden gewoon opbrengsten uit hun investering hebben. Dus er moest handelswaar moest die kant op. Belsjes moesten er dat komen. Dat waren belzen, dat was ook hout. Er werd veel hout, er is behoorlijk wat afgekapt daar. En dat ging niet. En als je nu met de Wampanoag mensen praat, dan zeggen ze ook, we hebben nu zulke grote problemen. Het wordt wel tijd dat we weer eens onze tradities terug gaan halen. Want wij gingen weer heel anders met de wereld, met ons land en met natuur om dan dat de Europeanen gedaan hebben. Nou, die hebben nu wel laten zien hoe het eigenlijk niet moet. En het zou eigenlijk heel goed zijn als we in sommige dingen gewoon weer een beetje terug zouden schakelen naar hoe wij denken dat je met de natuur om moet gaan. Dat je wat bescheidener ten opzichte van je land. Ja, met als grootste, diepste verschil, dat vond ik wel behoorlijk indrukwekkend, toen een van de oude stamhoofden, Tol, ook zo in mijn gezicht wreef. Hij zei, they put profit over people. Winstig en belangrijker dan mensen. En dat is, ik zei net, ja, ik wil niet helemaal als een neo-hippie overkomen, maar het is een vroege vorm van kapitalisme waar nietsontziende besluiten werden genomen om de commerciële missie te doen slagen. Die mannen worden ook steeds vaker als een soort geloofswaanzinnigen. Je zou ze kunnen vergelijken met Syriëgangers. Dus mensen die zo'n ongelooflijk conservatieve vorm van geloof voorstaan, zo dogmatisch dat ze nergens meer kunnen aarden en dan uiteindelijk denken, nou ja, misschien lukt het daar, dan stichten we daar kalifaat. Ja. Nou ja, dit gaat te ver. Dit gaat wat te ver. Want bijvoorbeeld bij de Syriëgangers die naar Amerika gingen. Kijk, de situatie in Europa was anders. In Engeland was het niet mogelijk om een afwijkend geloof te praktiseren. Nou, dat is best wel heftig. Dus je zou ook de Church of England zou je het kalifaat kunnen noemen. Want die hadden wel dezelfde technieken, mensen in de fik steken. De koning was het hoofd. En als jij een andere manier geloofde, dan was je dus tegen de koning, dus staatsgevaarlijk, dus opgesloten of erger. Gingen ze naar Nederland, wat al interessant was. Want in Nederland, daar had je al katholiek en protestant. Dat leefde al soort van min of meer naast elkaar. En er waren, dat begon allemaal in die tijd te ontwikkelen ook. En wat ze, dat is wel interessant, wat ze eigenlijk uit Nederland meegenomen hebben, is Als je ergens georganiseerd bent als stad of als nederzetting, dan moet je niet alles via de kerk laten lopen. Want in Nederland zijn gewoon verschillende geloofsgemeenschappen naast elkaar. Dus dat kan niet. Dus je hebt een burgerlijke overheid nodig die dat regelt. En die, dat zeg maar dat allervroegste begin van burger, iets wat wij nu de burgerlijke stand noemen, dat hebben ze eigenlijk meegenomen naar Amerika, waar uiteindelijk het idee van scheiding kerk en staat uit voortgekomen is. En dat hadden zij nodig, want op de Mayflower zaten de saints, dat zijn de pilgrims, dat zijn de heiligen. Maar er zaten ook strangers, gewoon een paar avonturiers en bootsjongens en zo, die helemaal niks met die fanatieke gelovigen te maken hadden, maar die wel interessant vonden of naar Amerika te gaan of om, ja, er waren mensen nodig die die boot vooruit konden brengen. Dus zij zijn, voordat ze aan land gegaan zijn, hebben ze de Mayflower Compact gesloten. Dat is een mooi historisch document in de geschiedenis van Amerika. Een soort aanzet tot de vorming van een staat, waarin ook een hele vroege vorm van democratie wordt afgesproken, en waarin wordt afgesproken dat er geregeerd wordt bij meerderheid van stemmen. En dat schijnt ook iets te zijn wat ze uit Leiden hebben meegenomen, want democratie was nog niet echt een ding in Europa. Maar in Leiden had je verschillende gewesten in de stad. En daar waren vertegenwoordigers. Die werden bij meerderheid van stemmen aangewezen. Dus dat is een hele vroege vorm van democratie. En dat heeft later zijn invloed gehad op de geschiedenis van de Verenigde Staten. Misschien wel. Daar zou ik nog wel eens dieper op in willen gaan in een ander project. Maar die manier, het feit dat vrijheid van meningsuiting ongeveer het hoogste goed is in Amerika, daar kun je wel duidelijk Nederlandse wortels in zien in die praktijk. Dat is ook bij Nieuw Amsterdam was dat zo. Daar kwamen verschillende geloofsgemeenschappen kwamen daar samen. Daar was niet één kerkelijke bovenliggende partij. Dus je moest het gewoon rooien met elkaar. En het zijn barre omstandigheden. Je moet het allemaal van de grond af opbouwen. Dus je moet een modus vinden om met verschillende overtuigingen wel met elkaar daar een nederzetting te bouwen. En dat hadden ze in Plymouth eigenlijk ook. De meerderheid was vrij fanatiek gelovig. Dus die waren blij. Wij gaan gewoon ons eigen kerk bouwen. Daar kunnen we doen wat we willen. Maar er zijn mensen die daar niet naartoe gaan. En die daar verder niks mee te maken willen hebben. En dat accepteren we. Maar ze moeten zich wel voegen naar de meerderheid van stemmen die zegt van we doen het hier zo. Naar de wet, de burgerlijke maar wet. Maar je dwingt niet die mensen om naar de kerk te gaan bijvoorbeeld. Maar wat was er in hun geloof waarom ze niet konden aarden in Engeland? En waarom uiteindelijk in Leiden ze ook dachten van ja, het gaat hier ook niet helemaal lukken. En uiteindelijk besloten weg te gaan. Wat onderscheidde hun geloof van het heersende geloof? Nou, eigenlijk vonden ze, kijk, de Church of England is eigenlijk gewoon een katholieke kerk. Met King Henry, die voor de zoveelste keer wilde trouwen. En de paus zei, ja, sorry, maar nu ga ik daar niet meer in mee. En ik zegen dat niet meer in. En toen zei hij, doe ik het zelf wel. En dan hoor ik ook niet meer bij jou. En dan ben ik nu mijn eigen kerk. Maar daar lag geen, daar lag eigenlijk meer deze praktische verschil van mening achter, dan dat er echt een wezenlijk verschil van inzicht in hoe je een kerk organiseert daarachter. Een kerk die in heel veel op de katholieke kerk leek, met een hiërarchie en zo. Een kerkelijke hiërarchie van bisschoppen en een koning die aan het hoofd staat. En de Leidse kerk? Nou, niet dat er een Leidse kerk was, hoor, maar bij wijze van spreken. De pilgrims, zeg maar, de mensen die naar Leiden kwamen, die waren eigenlijk veel meer protestants georiënteerd. En in een protestantse kerk kennen we geen hiërarchie, geen geestelijke hiërarchie. Maar is God het hoogste gezag en lees je zelf al in de Bijbel wat hij vindt. En je hebt niet de poort van de pauze, Maria en weet ik het wat. Daar zijn niet die schijven die in een katholieke kerk zitten. Die zijn daar niet tussen. Dus in feite is zo'n jij kerk platter. Jij en God altijd. Ja, het gaat tussen jou en God. En dan kun je daar nog, maar dan gaan we heel diep in de theologie. Dan kun je nog Arminius en Gomarus tegenover elkaar zetten, zeg maar. De remonstranten en de contra-remonstranten. Allebei Leiden daar trouwens. Ja, want de universiteit in Leiden was de oudste universiteit waar dat conflict speelde. En dan gaat het, daar ging het eigenlijk om of je een eigen wil had of dat je uitgekozen was door God. Dus hoor je bij het verkoren volk en heeft God jou uitgekozen, of kun jij daar zelf voor kiezen en kun je daaraan ontsnappen? Dus toch weer die irrationele hand die aan jou getrokken heeft, of niet? Dat is de essentie van dat conflict. Heb je zeggenschap daarin? Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat wordt natuurlijk wel onderstoken met allerlei bijbelteksten en theorieën die daar weer op gebouwd zijn. Want dat waren hooggeleerde heren die daar in die tijd, vlak daarvoor, inleiden enorme ruzie over maakten. Dus als die pilgrims naar de plaatselijke kerk waren gegaan, dan hadden ze zich daar niet thuis gevoeld, omdat er toch iemand op een kansel staat te preken. En waarschijnlijk hadden ze het allemaal toch veel te frivol gevonden. Hadden het sowieso te frivol gevonden. Er is een gerucht, maar dat is de vraag of dat echt zo is. Want dat is niet, er is geen geschrift van teruggevonden. Maar volgens de overlevering noemde Robinson, de predikant die in Leiden voor de Britten, voor de Engelsen voorging, die noemde het orgel van de Sint-Pieter, noemde die de Devil's Bagpipes. Dat vond hij een veel te frivol instrument. Dat was een instrument van de duivel. En daar wilden zij niks mee te maken hebben. Zij waren veel soberder daarin. En dat je een mogelijkheid zou hebben om zelf te kiezen en jezelf te ontsnappen aan een christelijk geloof, dat ging er bij hun ook niet in. Je was daarvoor voorbestemd en dat zou je hele leven doen. En dat heeft een wat neerslachtiger en een wat zwaarder effect op hoe je in je geloof zit. Dus zij vonden veel dingen inderdaad wat te frivol, zoals die in de Sint-Pieterskerk ervaren werden. En jij kent Leiden, de Pieterskerk. Dat is zo mooi, als een halve cirkel staat hij daar in dat centrum van Leiden. En dan dat kleine pleintje wat aan de ronde kant van de kerk zit. Daar zit een heel mooi binnenhofje. En dat is het huis wat dominee Robinson had. En die heeft op zijn erf allemaal kleine woningjes laten zetten. En daar waren geloof ik 11 woningen of zo nog daarachter. En daar woonden allemaal van zijn mensen, zeg maar. Dus die kon daar in zijn binnenplaats of in zijn eigen woonkamer, kon hij dan zijn eigen kleine kerkdienst houden. Maar dan zal hij vermoedelijk dat enorme orgel van de Pieter wel gehoord hebben. En dat moet daar doorheen gedreund hebben. Dat irriteert. Dat moet een irritatie geweest zijn. Het is prachtig, want je ontmoet allemaal mensen die heel trots zijn op dat verleden. En ook de mensen die er nog pijn van hebben. Ja. Iedereen probeert zichzelf in een soort rechte lijn met dat verleden te plaatsen. Zo'n beetje elke Amerikaanse president doet. Dat vind ik ook heel grappig. Nou ja, het is Amerika is natuurlijk zo'n construct eigenlijk. Ik bedoel, nu het zijn mensen uit Midden-Amerika, het zijn Hispanics, het zijn mensen uit Afrika die daar tot slaafgemaakte gekomen zijn. Het zijn mensen uit zo'n beetje alle Europese landen met een lichte overhand van de Engelsen. En in zo'n land, dan ga je kijken naar, wie was hier het eerst van de invaders, zou je kunnen zeggen. En dus als jij kunt aantonen dat jij directe afstammeling bent van een van die 102 mensen die op de Mayflower hier gekomen zijn, dan ben je gewoon wel een soort, dan sta je wel helemaal aan de basis van Amerika. Ik was hier het eerst, zeg je dan eigenlijk. Nou ja, en als dat het argument wordt, dan heb je een heel erg lastig verhaal als je met de Wampanoag en met de Sioux en weet ik het wat gaat praten. Want die waren er vele in duizenden jaren. Al even wat langer, ja. Ja. Je hebt ook een serie gemaakt over New Orleans. Ja, niet voor televisie helaas, maar voor in theater was dat. Ja, en dat ging dan eigenlijk over de muziek iets meer. Maar dat is natuurlijk een heel andere basis van die Amerikaanse geschiedenis. Ja. Ik vind het wel interessant hoe het langzaam van de muziekgeschiedenis kruipt naar de algemene geschiedenis. Nou, ik kan ze ook nooit los van elkaar zien. Als je het over New Orleans hebt, maar als je het over de blues hebt, maar ook als je het, voor mij ook als je het over de West Coast muziek hebt. Dan heb je het weer over de Vietnamoorlog of zo. De muziek die ik interessant vind. Kijk, ik ben geen muzikant. Ik ben geen muzikant. Ik ben niet iemand die vanuit de theorie van muziek de muziek benadert. Ik benader de muziek vanuit de maatschappelijke context. En dat betekent dat je iets moet weten van de geschiedenis en van het land en de manier waarop het land in elkaar zit. Als je niks van de Civil Rights Beweging weet, dan is het heel lastig om Otis Redding en Aretha Franklin goed te begrijpen. Dus als je dat mooi vindt en je gaat zoeken naar de verhalen daarachter, dan ben je eigenlijk al bezig met de Amerikaanse geschiedenis. De cultuurhistorische context. Ja, maar ja, de cultuurhistorische context is gewoon Amerikaanse geschiedenis. Dan kom je gewoon bij de politiek van Amerika en wat is daar gebeurd? In wat voor oorlogen zaten ze? Waar ging die burgeroorlog over? Want de vroegste Amerikaanse songboek, de liedjes van Stephen Foster en zo, de echte oude Amerikaanse liedjes, Swing Low, Sweet Chariot en zo, die komen allemaal uit, die gaan allemaal richting die burgeroorlog. Je moet weten hoe dat ging en hoe dat afgaat. Nee, dat moet niet, maar dat maakt. Het is interessant. Het is veel interessanter. Dus toen de Mayflower kwam, moest ik natuurlijk ook nadenken van, kan ik dat geloofwaardig doen? En ik ben geen historicus, maar ik weet er... Ik hoef trouwens ook niet per se een historicus te zijn, want die spreek ik allemaal. Maar het is niet dat ik daar blanco in ga. Ik weet best wel veel van de context al. En dat komt eigenlijk gewoon door mijn fascinatie sowieso voor het land. Ik ben er erg vaak geweest. Maar voor de muziek, maar zeker ook de geschiedenis die daarachter zit dan. Je bent ook, want als het gaat over New Orleans, dan heb je het echt wel over de muziek, denk ik, die jou het meest dierbaar is. Ja. Ja. Maar je maakt net zo makkelijk iets over de jaren 80. En dan vertel je daarover. Terwijl dat voor veel muziekliefhebbers is dat of juist het mooiste wat er is. Ja. Of het is de hel. En dan echt diep in de hel. Ja, dat klopt. Dat gevoel heb ik soms ook wel eens bij de jaren 80. Maar het is ook zo, ik ben zoveel met muziek bezig, dat... Ik denk dat elke muziek mooi te vinden is als je je best maar doet. En waarom zou je je best doen? Nou, ik ga mijn best doen omdat ik denk dat er een goed verhaal zit. Ik heb me tijdens de eerste lockdown heel erg gestort op de experimentele muziek van Berlijn. En dan kom je echt bij de techno uit en dan kom je bij de krautrock, waar geen touw aan vast te knopen is als je dat vanuit de traditionele liedjesstructuur benadert. Maar ja, Bowie die zat daar. Dus hoe is Bowie beïnvloed? Nou, dan kom je tot vrij extreme dingen. En als je dat serieus neemt en als je dat stapje voor stapje afpelt van waar Bowie vandaan komt, zeg maar, tot Schoenberg en Hindemith en de eerste Tangerine Dream platen en zo, ja, dan kom je best maffe dingen tegen. Maar ja, als je dat wel serieus benadert en gaat luisteren en nog eens luisteren en nog eens luisteren, dan groei je daar wel in. Want hij moest zichzelf daar heruitvinden en dat is toen gelukt. Ik denk dat hij zich daar bij wijze van spreken voor het eerst zelf gevonden heeft. Berlijn is het voor het eerst dat Bowie zich niet meer verstopt achter een alter ego. Hij is geen Ziggy Stardust meer. Hij is geen Thin White Duke meer. Hij is, weet ik het wat meer, maar hij is gewoon David Bowie. Hij heeft erg weinig woorden op die 3 platen in Berlijn. Want alle rotzooi is weggesneden en hij komt heel erg tot de kern daar, denk ik. Met behulp van heel veel coke, want dat was toen ineens het ding. Ja, maar hij is in Berlijn daarvan af. Hij zat voor Berlijn, zat hij in. Hij is eerst naar de East Coast gegaan, Philadelphia. Daar heeft hij Young Americans gemaakt. En toen van Station to Station zat hij in Los Angeles. En dat is de kookstad. Dat was in de jaren 70, zag die hele stad wit van de kook, bij wijze van spreken. En daar heeft hij echt een heftige tik van meegekregen. En hij is juist hij moest uit Los Angeles weg, want hij gebruikte gewoon te veel. En dat had hij zelf wel door. En toen is hij naar Berlijn gegaan om uit dat milieu van Los Angeles te ontsnappen. En Berlijn is op zich ook wel een drugstad, maar Berlijn was de heroïnestad. En daar heeft hij zich, naar mijn weten, nooit aan overgegeven. En hij is in Berlijn redelijk clean geweest. Dit soort verhalen zijn toch interessant. Ja. Je kan aan de hand van de drugs kan je ook gewoon alle genres gewoon ontrafelen en het spoor volgen. Het bizarre is dat Bowie, ik heb eens een keer een interview met hem gezien, dat hij zegt van als ik in mijn eigen catalogus kijk, dan moet ik in dat jaar moet ik Station to Station opgenomen, maar ik weet er niks meer van. Ik was helemaal de weg kwijt in die tijd. Een soort gat. Ja, een soort gat. Dus als een Pac-Man zijn die coke monstertjes door zijn hoofd heen gegaan. Echt heel fijn dat hij daar op tijd is weggegaan. Je hebt zo jaloers maken. Goed geheugen, dat valt me altijd op. Dat je elke naam, elk jaartal, elk album, elke titel gewoon zo ram uit die ladekast weet te rukken. Nou, op een gegeven moment is dat ook het stereotype wat ik heb, hoor. Ik heb ook gaten. Er zijn ook Pac-Mannetjes in mijn hoofd bezig geweest. Nou ja, ik heb wel best een aardig geheugen. Maar dit is ook wat ik doe. Ik bedoel, dit is mijn werk. Als het voor jou liefhebberij is om naar een plaat te luisteren, dan doe ik het. Maar dan mag ik het overdag doen en dan mag ik er 's avonds ook nog mee door. En dan heb ik ook nog tijd om er iets omheen te lezen, want het is mijn werk. Dus ja, het zou ook wel raar zijn als ik niet wat iets meer pratenkennis had dan een heleboel liefhebbers. Heb je altijd meer ideeën dan je tijd hebt en dan je kwijt kunt? Ja, en dat de NPO wil hebben ook, Dus jij zou bij wijze van spreken elke dag, ik weet niet wie je belt, maar kunnen bellen van, goh, ik heb weer wat. Oh man, ik heb echt hele goede ideeën. Er zitten nog wel een paar goede in de pijplijn, hoor. Maar ja, we werken allebei op een stroperig medium. Nou, de radio valt wel mee trouwens, maar televisie, als je daar mooie dingen wil doen, dat is soms wel eens moeilijk. En dat duurt langer dan die tocht van de Mayflower voor je te doen. Nou, de Mayflower was in 2 maanden aan de overkant. Nou, dat bedoel ik. Die had wel een hele lange aanloop, maar in 2 maanden die tocht zou ik niet graag zo doen, want dat was echt bar en boos. Maar op een dek wat eigenlijk voor vaten bestemd was. Weet je wat? Er waren in die tijd helemaal geen passagiersschepen. Want, ach, wat zullen die lui zeeziek zijn geweest? Niet te geloven. Wat een vieze bende moet dat geweest zijn. Op één dek met een stel beesten. En dat schijt en dat kotst en dat zweet allemaal daar in één ruimte waar een paar lakens tussen hangen om je wat privacy te geven. Nee, ik denk niet dat dat heel fris geweest is. Ik denk het ook niet. Leo, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Leo Blokhuis was dat. En, plezier was dit het. Was, ja, nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zit Lotje IJzermans hier. En zometeen Misha op deze zender. Goedenacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.